การกับทั้งวาสนาเป็นผู้ไม่หลงมีความไม่หลงเป็นธรรมดาตราสรู้อริยสัจสี่แจ้งประจักษ์โดยลำพังพระองค์ตราสรู้ชอบในวิปริตสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ได้ด้วยRah.